أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Të gjitha falëndërimët, mirënjohjet, lëvdatat më absolute janë vetëm për Zotin ton, Allahun subhanahu wa ta'ala. Për shëndetjet, salavatet, mirësitë e Zotit xhalla xhelaluhu, të panumërta mbi më të mirën e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastra, e të gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit xhalla xhelaluhu, në këtë ditë, ditën e hënë, të cilën e kemi caktuar për tefsir dhe komentin e fjalës së Zotit xhalla xhelaluhu, dhe kemi përkufizuar vetveten që mos ngutemi, mos të nxitojmë, t'i kalojmë ajetet e Zotit xhalla xhelaluhu kalimthi si përfatësisht, por që të mundohemi që t'jetojmë me ta, t'i shfletojmë ato në shtëpite tona, të bëhet Kur'ani pjesë e pandar e jetës tonë. Kjo është qëllimi final dhe kryesor që nga komenti apo nga tefsiri të bëhet Kur'ani më i shoqërueshëm me neve. Pra nëse neve nuk lexojmë Kur'ani vazhdimisht, nuk i kemi arritë qëllimin. Nëse neve nuk vaditemi dhe ujitemi në vazhdimësi me fjalë të Zotit, me fjalë të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, atëherë nuk e kemi arrit qëllimin. Andaj duhet të përkujtohet në vazhdimësi synimi dhe pikë arritja ku dojmë me shkue, në mënyrë që të jetë edhe më nxitse për ta shfletue komentin, shpjegimin, tefsirin e dënjë fjale të fjalës Allahu te bareke ve teala. Kemi ngel tek historiku ku Allahu na tregon në surën Al-Baqara se ai ka bë Ademin më këmbës në tokë, ai ka mundsu mjetet dhe vesilet për ta zhvilluar dhe për ta ecë përpara tokën e Zotit xhalla xhelaluhu, por se para se me zbrit Allahu te bareke ve teala e ngrit Ademin alayhi salatu wassalam bi një lloj të krijesave të tij, ato janë melaçët, ku i ishtin ata me bosejgjde në ibadet Allahut e respekt Ademit, dhe në këtë kërkes një prej krijesave dështon, edhe është Iblisi, të sinë Allah e përmen me këtë emër, Iblis, illa Iblise e ba vë stek bëra vë kene min el kafirin, por dhe që Iblisit i cili refuzoj dhe u mbajt me të madhë dhe ishte prej qafirave, apo u bo prej qafirave, ndy kuptimet e këtja jetin. Tham se djetarët në këtë koment, në këtë kontekst të ajeteve, e diskutoj një tem, dhe ajo është ajeti i fundit në këtë faqe, ku Zotë i ongjë lëvarë dhe të fetelek ka Ademu me Rabbihi kelimatin fetebe alej, innehu huë të wabur rahim. Ajeti i fundit në këtë faqe, ku Allah thot inni gjailun fil ardi khalife, idh kale Rabbu kelil melaike, kur Allah i tha me laqeve ka me bo një khalife, më kamës, në tokë, në fund, Allah u thotë, fetelek ka Ademu min Rabbihi kelimet. Allahu i amësoj Ademit disa fjalë, apo Ademi i murë nga Zoti disa fjalë. E njëta, i mësoj i murë ajo qëllimi. Kur ndodhi kjo? Pasi u hangër pema. Pasi u hangër pema e ndaluar, e që thamë se është një koment i gjanë atje, cila është pema e ndaluar, mirë për se djetarë kanë thanë, konkretizimi i pemës është i pa citu me ajet dhe hadith. Qëfar pema ka hangër, nuk i dijet. Kure hangër pemën, Allah dhe i hbitu, zbritni poshtë. Zbritni poshtë. Por se pas sa i zbritje, që dhe mëndonë u dëbu Iblisi, pastaj u nxjerr edhe Ademi prej xhenetit. Menjëherë pas kësaj, Allahu xhallahu na tregon neve se Ademit ja ka mundsu rrugën e pendimit, keq ardhjes dhe përmirësimit, dhe e kundërta s'ka ndodhur. me këtë krijesën tjetër s'ka ndodh mundësi për pendim, rrug për ta përmirësu atë që ka ndodhi dhe për të kthitë Zotit vetë Xhelle Xhelaluhu. Mu kjo është pika ku dietarët kanë diskutue dhe shumë anansi, dhe risa Ibn Qayyim el-Juzeyji e thot, kjo është prej meseleve më të mëdhoja të fejes. Në thamë në ligjëratën e kaluar, në tefsirin e javës e kaluar, se Ibn Qayyim el-Juzeyji ka thonë meseletun adhimetun gjelile, një mesele shumë e madhe me peshë. Cila është ajo? Pse këti Ademit ju mundcu pendim, përmirësim të gabimit? Nga ana tjetër, Iblisit nuk ju mundcu dhe nuk dim që ka diskutu për këtë mesele Kur'ani, që i ka thonë apo do, apo do në me e këthi, apo ta jap edhe një mundci, apo nuk dim që aj ka shfaq dëshirë për të pendu. E kështë të më ratë. A da kjo quhet meseleja se cila është më me peshë. Me ne, për neve cila është më rëndësi. Për neve më rëndësi është se Ademit i është pranu pendimi, por kjo është për Ademin. Andaj, shpeshare kemi cekë të ndëruar vëzër edhe në histori, se duhet njeriu me dalë nga dimenzion historik. Se kjo është manipulim shpeshare. Si, për shembol, ku lezën njeriu për njerës të mirë, për pengamert e Zotit, për sahabët, radiallahu anhum, për ulemat, edhe normal, krijohet të shpirti një lloj knatësie, kur ai ban mirë, kur ai rrugton që ç'duhet, dhe ti ndjehesh mirë. Por kjo nuk ban me ta kriju idejën e gabuar se ti je ai. Kjo nuk ban me të manipulu kështu mendja dhe truri, me mendu se ti po ban mirë tash. Për shembull, shpesh njerëzit mundohen mu krenu, a e di se une jam i këtynve. Kjo nuk përban dobi. Kjo nuk përban lëvdat. Andaj Allahu Jelle Jelal në mësën në Kur'an që me te i kaluë tilke ummetun këtë khalet. Allahu Jelle Vala kur u pëtëm shumë prej sahabeve, qështja jahudve, qështja krishterve, krishter të pëtëshim për muslimant, arab pëtëshim për muslimant, e kështu me radhë, qka tha Allahu Jelle Vala? Tilke ummetun këtë khalet. Sa i përket pëtjeve për ata të sa të kanë kalu, tha Allahu Jelle, kjo është ummet që ka kalu, khalet. Do të vim të këto ajete, ma vonë, surën Bakara. Ata do të marrin që ka ju takon dhe juve do të ju takon ajo që ka keni punue. Leha ma kesebet, vë lekum ma keseptum. Ata e kanë përveti dhe ju e kini përveti. Pra mundimi ne me thanë, a e dini se na e kena, apo sahabi, apo të dashur, apo mik Ebu Urejrën, Ebu Bekrin. Kjo nuk shpëton të Zotit Gjellë Gjellëhu. Ma dje kjo nuk e ka shpëtu as Fatimën, as Abbasin, as Safijën, dhe se të kanë qenë nga gjaku i pengamberi së sellem, një ditë për ditëve pengamberi alejhi salatu selam, hadithi sa i Bukhari, ju ka thonë, oj Fatime, oj Abbas, oj Safije, shpëton e vetë nëse nuk ju bajdobi. Nëse Safijës, Halës, Fatimës, Vajzës, Abbasit, Agjës, nuk i ban dobi Muhammed a.s. ku janë të tërlidhur me ta në dikande. E para, gjak. E dita, pengamber. E besojnë. E treta, edhe e kanë pa, që është fadli i shëshrimit. Me gjithë tha nuk i ban dobi. E ku mundët neve me nabo dobi, nëse na thojna se na jena me sahabët, e na jena me Kur'anin, s'ta ban dobi. Kjo të Allahu nuk shkon. Andaj shpeshar du të me te i kalu dimenzionin edhe këtë kanëshin anët e a ju kanë joni edhe najnë atë ati jo kjo s'ban dobi hishtë e Zotë i Gjellë Gjellalu qka ban dobi a jetin gjadën e atinve në rrugët e atinve këtë rast Ademit ju pranu pendimi, kjo në regull babës ju pranu pendimi, kjo në regull neve qka na ban dobi pse ne e studiojmë këta që me mujtë më rështu ka Ademi me mujtë me studiu cilat ishin faktorët që këta e banën Iblis, këta e banën Adem. Kjo Kur'ani qasët shumë. Njërzorja e Ademit. Pikat ndarëse mes Ademit dhe Iblisit. Andaj Ibn Kethiri, Adha më shëroft, në tefsirin e ajetëve surës Bekara, ka përmenë se Allahu Gjellu Ala gjithmon armitsin me njerëzi e trajton ndryshe, njeri me njeri, dërsa armitsin me Iblisin e trajton ndryshe. Andaj nga këto ajete, neve duhet të dalim me mësime, dhe ajo është se cila prej dy urdhrave apo prej dy kërkesave të Zotit është më e madhe. A farzi, a lanja haramit. Kjo është tema jonë. Ibn Qayyim al-Juzeyy ka pru diku 20 e diçka argumente se farzi është më i madh, farzi është më me pesh, lanja e farzit është më e madhe se sa kryerja e haramit. Dhe kjo duhet më instalu si bazament të njëriju. E nëse thot dikush, çka është e dobishme kjo tem, çka është e dobishme, ka thonë Muhammed Kutbi, Zotin më shëroft, në shumë librave të ti, ka thonë sa sot prej muslimanve, mos flasim për ato që ka si janë islam, ata s'kan idejen me pa kështu, po sa prej muslimanve përkacum, thonë, për shembull, se kur i thu lanja namazit, është gjuna i madh, sa është i madh, shumë i madh, kalon në kufër, a nuk e ka iden se kjo është gjuna mas pari. Me rëndësi, thot, keq kërkuj që këmë bo, gjuna alkohol së këmë pi, zina së baj, apo, këtë të kësia s'ke janë njohëra, a nuk e shef në lanjën e namazit keqe, heq nuk e shef. Andaj, kjo është për qëllim, na këtu dojna me mëri, me e kap truni jonë, shpirti jonë, zemra jonë, se me e lanë farzina shumë ma ketë se me bo haram. Dhe këtu ndahën pasaj e lisonetit dhe me grupacionet tjera. A është lanje e namazit më e madhe, apo kryrje e gjunahit. E pasaj këtu edhe vjena jo telasha tjetër, kur disa njerës thonë pasaj, për ata që ka falin namaz, thonë, po mirë namazi, po aje banë që këtë keqe. Dhe mundohet me e shfajcu vetë vetën për mos kryet namazit, apo mos kryet e farzëve. Kur'an, lanja e farzët është shumë më e madhe se sa lanja e, apo kryrja e haramit. Dhe rrëse ka thoni Ibn Qayyim al-Juzeyy, kryrja e farzët është sikur jeta, sikur shpirti. Pastaj shpirti mundet musmuna i herë, po ma mirë është musmuna se mes me pas shpirt. Apo, ma mirë është musmuna i herë, me bo gjunan dhe i herë, se sa mos me pas shpirt. Andaj, neve do t'i numrojme edhe argumentet tjera të se t'i ka përmen Ibn Qayyim al-Juzeyy, se lanja e farzit të ndëruar lezër, dhe këta nuk duhet prap gjithashtu t'a kuptojmë dimenzionin kalzojo atën e shka janë për jashtë. Jo, jo, fillimisht t'a kuptojmë na, se lanja e namazit nga koha e vetë, mos kujdesi për farzin o shumë ma i matë se sa kryre e gjunahit. Për shembull, mos me e kry namazin në kohën e vetë, o shumë me e ranë sa me i bo haramet rrugës e të mundshme kështu me radhë. Pse? Se kjo është e kërkuar prej Zotit esencialisht, nërsa harami është indaluar qysh, ansisht. Kjo është bazament, këta ta ka lip me bo, këta ta ka ndalu në kandin e dytë, mërmes me ta cenue lanjën e farzeve. Pra, kur neve nuk jemi të kujdesshëm me farzët, do më thonë neve nuk jemi të kujdesshëm me egzistencën tonë, me rolin kryesor pëse jemi krijuar. E kur bëjmë harame, kjo është rrugës kur bën gabime. Por rrugës je. Rrugës je, e pastaj ke mundësi me bërë rëshitje të mundshme. A dhe mos ta kuptojmë edhe këta se elhamdulillah, na nuk jemi prej atyre, jo. Nëse e krim farzin, është ajo periudha, ajo kërkesa tjetër, ajo është cilësia e këtij farzi. Për shembull, ka namaz. Ka namaz i cili do t'i hudhët njeriu cili lec kftyrës. Qa më duhet ki namaz? Allahu gjellëvala shumë namaz kam i hedhë. Ska ka një koncentrum, ska qenë me shpirë të ti, ka bo pazar namaz. E kështu më radhë prej manipulimeve dhe devijime dhe se të ka mundësi njeri ju me i pas në koncentrimin e ti. Thot i Ibn Qayyim al-Juzeyy, ju wadihuhu al-wajhu al-thamin, e ban të qartë argumentit 8, se farzi është më i randë dhe më i kërkuar se lanja e haramit, është se, thot, njeriu i ka dy mundësi kur thirret në iman. Pra Allahu xhel na ka kriju dhe na ka thirrë në iman. Na ka çuar pejgambert me i besu. Thot, ati i cili është paraqit besimi, nëse thot unë as nuk i besoj, as nuk e përgënjeshtroj. As nuk e du, e as nuk e urrej. As nuk e adhuroj Zotin, e as nuk e adhuroj dikën tjetër për Zotin. Thot, kene kafiran bi mujerra di tërki o lë erat. Shiko, një fotografi. Thot një njeri, as nuk e du Muhamedin, pa as se kaminati. As nuk e adhuroj Zotin, pa as nuk e adhuroj kërkan. As nuk i thom Muhamedit se jetu rrejt, pa edhe në i besu si besoj. Këtë rast, këj person, kështu e ka pranu thirjen. Thot i Ibn Qayyim el-Juzije, këj është kafir, pabesimtar, mohues, veç me këtë. Bi khilafi ma idha kale, ana usaddiqur rasule, wa uhibbuhu, wa u'minu bihi, wa af'alu ma amarani. Thot, kjo pamja parë një njeriut, dhe pamja dytë, një tjetër i cili thot, unë i besoj për nga mbedi së sellem, usaddiqu. Që ka dhe mund usaddiqu? Nëse shprejhet në gjuhën ton, nuk janë gjithmonë harmonin të plot nga kreta kandët me ata e cila kërkohet, për shembull në gjuhën arabe. Usaddiq nuk është i besoj. Nuk është i besoj. Por e pranoj se çdo sen që a thot aj është e vërtet. Kështu është bukfal me e përkthyje fjallën usaddiqu. Une e pranoj dhe miratoj me zemër dhe gjuhë dhe gjymtyr se çdo sen që ka e thot Allahu dhe pejgamberi ti alayhi salatu wasalam është e vërtet. Kjo është usaddiq. Thot, fotografia e dytë i cili thot, i besoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa uhibbu dhe dua ta, wa u'minu bihi dhe i besoj ati, wa af'alu ma amarani dhe e kry urdhin e ti, walakin shahwati wa iradati wa tab'i hakimatun alayya la tad'uni atruku ma nahani an. Thot, porse, shiko, kje ka e vendos bazamentin, porse thot, epshi jem, tabiati jem, qejfët e mija, shpesh her më nga dhnen, më fitojnë muhe. Vë enë a'lemu ennehu kad nëheni, dhe une e di se më kanë ndalu për qësaj. Kjo, tjetëri njëri. Thot, e di se më kanë ndalu për qësaj. Vë keri heli fi'lel menhiji, dhe aje u rrenë që unë të baj këta. Kure ban njëri u gjunajnë dhe thot, e di se kanë ndalu. E di se aj e u rrenë që këtë punë. Walakin la sabr ali an, por se s'kam durim me elon këtë punë. Fa hadha la yu'addu kafiran bidhalik. Ky njeri nuk trajtohet si kafir në këtë rast. Pse? Një njeri thot, i besoj Allahu dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E dua ta. I besoj me zemër dhe shpirt dhe gjuhë dhe gjymtyr ati. Dhe e pranoj urdhrin e tij. Gjithashtu e pranoj edhe ndalesën. Por ndonjëherë ndales rrëshqas, jo që e mohoj ndalesën, por më mund qefi, më mund teka, më mund epshi, dhe deri sa e kry këtë vepër, e di sa aj nuk e do. Thot, ki nuk logaritet, kefir me këta. Wala hukmuhu hukmul ewel, dhe dispozita e këti nuk është dispozita e të parit. Fa inna hadha muti'un min wajh wa tariku al-ma'muri jumlatan la yu'addu muti'an bi wajhin. Thot, i dyti llogaritet se i është bind Allahut, ndërsa i pari e kalon urdhrin edhe pse s'e ka bë ndalesën, por se nuk llogaritet i bind që ndaj Zotit xhelel xhelalu. A e kuptuat? Pra, në njëri i cili thot, unë nuk i besoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por edhe nuk i dal karshi. Nuk i kry farzët, po edhe zbaj keq. Nuk baj keq. Ki nuk llogaritet që është bindë Allahu xhelle xhelaluhu. Nërsa i pari, i dyti është bindë Allahu te bareke ve teala me rreshtje të mundshme rrugës. Andaj argumenti i tetë është se ai i cili thot shumë thjesht, nuk u intereson puna e tij, nuk i luftoi ata, nuk i dal karshi. Thot, nuk i ban dobi kjo. Pse? Nga se nuk e ka realizu urdhin e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Thot, e bën më qartë argumenti i nëmë. Shikoj i bën Qayyim el-Juzije, nëse nuk të bëhet e qartë argumenti parë, shkojmë të tjetëri. Nëse të bëhet i dyti jetë një loj paqarësie, shkojmë të tjetëri. Edhe Kur'ani është i tillë, vëllezër. A ta që ka s'ki pas mundësi me kuptu në surën Bakara, e kupton në Ali Imran. A ta që ka s'ki kupton në Ali Imran, e kupton Nisa. Ata që ka se në kupton surën Nisa, e kupton ku? Në Maide. E kështu me radhë. Andaj kanë orë shumë ajete. Pse? që të bëhet më e qartë feja Zotit Gjellë Uala. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyri argumentin nëtë, i nëndë. Thot, inë të taate wal maqsie, inë me të të allaku bil emri aslen wa bin nehji të baan. Thot, bindja dhe mosdëgjimi janë të lidhura esencialisht me urdhrin, ndërsa ndalesa është degzore, apo sekundare. Fel mutiu mumtethilul me'muri, wal asi tarikul me'muri. Kale Allahu Teala, la jasune ma emarahumullah. Kër Allahu Gjellë ka lavdru me latë, që ka thonë? Ata nuk i dalin karshi Allahut në urdhat e ti. Dhe ka thonë Allahu Tebare Kjo Teala, duke e të regu fjallën e Musës ndaj Allahut e ti, ma menaake idhra ejte hum dallu, ella të tebi anni, e fe asajte emri. Musa a.s. kër është këthyje nga takimi me Zotin, e ka gjithë se me në Israel kanë deviju. I ka thonë Allahut vetë, qka të pengoj kër i pave që t'i ndalosh? A më së më ke dal dhe më ke shkel urdhin tem? A më së më ke shkel urdhin tem? Thot Ibn Qayyim el-Jauzije, wal maqsudu min irsal ar-rusul ta'atul mursili wa la tahsulu illa bimtithali awamirihi wa jtinabu al-manahi min tamam imtithali al-awamiri wa lawazimu. Thot Ibn Qayyim el-Jauzije, Allahu këtë pejgambert i ka dërgu për një punë, fillimisht, cila me ingu në urdhra, kur thoje bane. E kur thoje mos e ban, kjo është e dyta. Pra fillimisht kur vin pejgambert, çka thonë? Ngone Allahun, qënë e farzin ven, e kur janë isin me thonë mo, për me rujt farzin. Thot Ibn Qayyim el-Jauzije, wali hadha lo i gjtene bel menahi, wa lemje fa'al ma umirabi, lemje kun muti'an, wa kane asien. Thot, andaj, a i cili e pranon mesajin e pengamberit, edhe nëse nuk i kryin dalesat, qka i thot mos i ban, po edhe nuk i kryin urdhat, thot nuk e kanë ngu pengamberin së selle. Por shemë, pengamberi së selle vjen, dhe i thot njëri jut, kry që të farze, dhe mos i ban që të harame. Ki i thot, asë që të harame si baj, po asë që të farze si baj. A e kanë ngu, asë e kanë ngu? Nuk e kanë ngu. Andoj thot, argumenti i nëmë, se kryrja e farzit është kryesore që ka e lip pengamberi. Në këtë rast e lip Zotë, jonë Gjelle Gjelaluhu. Andoj thot i Ibn Qayyim el-Jauzije, bi khilafi ma lau eta bil murati war teke bel menahi. Thot, e kondër ta, nëse i kryin farzët edhe ban gjunahe. Thot, edhe pse logaritet për një kandit gjunacar, nga ana tjetër logaritet i bindur dhe pengamberi Zotë Gjelle Gjelaluhu. Ando janë dy pamje. Vjen njani dhe thot, du me të ngu, i kry farzën. Dhe tuk i kry farzët edhe gjunaba. Këta e pranën Allahu si të bindur, po. Njani thot, asket, asket. As tuk ngoj në farzë, po edhe nuk e shkeli normën e haramit. Thot, ti nuk i pranohet as një sen. Sepse kryesorën e kalanda ajo është kryerja e farzit. Thot, i Ibn Qayyim el-Jauzije e ban të qartë argumenti i dhjetë. Thot, realizimi i farzit është adhurim në veti dhe afrim nga Zoti dhe shërbim ndaj tij. Dhe thot, kjo është qëllimi për të cilin janë krijuar të gjitha krijesat. Ka thënë Allahu Tebareke ve Teala, dhe nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit përveç se të më adhurojnë. Thot, na ka tregu Zoti jonë Tebareke ve Teala se qëllimi është adhurimi. E cili është adhurimi? Farzi. E ndalesa, ndalesa është me rujt adhurimin. Andaj thot, e dhjeta prej argumenteve është se farzi është adhurimi. Adhurimi kryesor, adhurimi është esenca kryesore për sërën jemi krirue. E harami është për me ta rujt bazamentin. Thot Ibn Qayyim el-Jauzije, fal ibadatu hiya al-ghayatu allati khuliqu laha wa lam yukhlaqu li mujarrad at-tarki fa innahu amrun adamiyyun la kamala fihi min haythu huwa adam bi khilaf imtithal al-ma'muri fa innahu amrun wujudiyyun matlubu al-husul. Thot Ibn Qayyim el-Jauzije, zoti mëshirov, thot adhurimi, ibadeti, ibada është synimi për të cilën jemi krijuar. Ndërsa thot, lanja e gjunahit është mos existence, Adem. Adem do me thonë diçka që asë existon. Nuk mundet thot me na paskriju, Allahu vetëm me na thonë mos bani. Argumenti i 10. S'mundet me na paskriju Allahu, e qëllimi me kanë, veç mos bani që të punë. E qka me bo? Ka nevoj me bo kur gjo, veç mos i bani këto. Thot, s'mundet Allahu me na kriju dhe me na thonë, ju vetëm e keni dëtyrë për mos mi bo disa punë. Pse? Nga se thot në mëzbërje, për shemë, kur njeri ju zban zina, a ka realizu qëllimi kresor? Kur nuk vjedh, a ka realizu qëllimi kresor? Jo. Cila është qëllimi kresor? Është realizimi farzit Allahu te bareke wa teala. Thot Ibn Qayyim el-Jauzije, argumenti e 11, e cili e bën të qartë, se farzi Zoti Gjelle Gjelaluhu është më i kërkuar se salanja haramit është, se e kërkuara nga ndalesa është mos me ekzistu një vepër. Ndërsa e kërkuara nga farzi është krijimi një vepre. Andaj thot, farzi është i lidhur me ata që ka dalin pa, ndërsa harami është mos me shkel diçka e cila veç du të me lanë në atë kandin e mos ekzistencës. Pra, kur thot Allahu fali dy rekate farz, kjo është që ti dush mi nxjerr dy rekate në pa, mi nxjerr nga mos bërja në bërje. E kur të ka thamë mos vjedh, kjo është veç mos e ban, nuk kërkohet prej teje ndonjë lloj mundi, veç mos e ban. A kuptuat? I thënë Adem edhe i gjatë. Adem edhe do të shohim argumente tjetër se do ta bëjnë edhe më të qartë këtë çështje, sikur që do të vijnë argumenti i cili është më i qartë i të gjithave. Ku thot Ibn Qayyim el-Jauzije, Allahu subhanahu wa ta'ala, kur thot la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, Allahu nuk e merr kotja as gjumi. A është kjo lavdrat vetveti? Jo. Ku është lavdata? Sa ajo është i gjallë. Ajo është i gjallë. Për shembull, nëse morëm një gjenazë dhe thojmë, "Ky tash se ka sikletin e gjumit hiç." A e ke lavdru? A ka lavdrat për ta? Jo, sa ajo është i vdekur. Me thonë këtë murin se ka as gjumi, as kotja. As nuk folë, për shembull, ki muri s'ban gibet. A është lavdrat për murin? Jo. Pse? Se ka as fuqin me bo. Andaj thot, kur ti thush dikujt se ban që ta, kjo s'është lavdrat. Për shembull, kur i thu dikujt filani s'ban keq, kjo s'është lavdrat. Kur është lavdrat? S'ban keq dhe ban mirë. E tash është lavdrat. Tani është lavdrat. Andaj, Ibn Qayyim el-Jauzije thot, mosbërja e haramit është mos me nxjerr diçka në pa. Ndërsa farzi është me nxjerr në pa. Allahu na ka thirrë dhe na ka kriju për të nxjerr disa vepra në pa. Dhe për to shpërblehemi. Thot Ibn Qayyim el-Jauzije dhe argumenti i 12 është se dietarët kanë polemizuar në definicionin e haramit. Dietarët kanë polemizuar në definicionin e haramit në disa prej mendimeve. Mendimi i parë cili është? Mendimi i parë është se harami është abstenim i nefsit nga vepra. Kur thumë mëse ban, a ke bo diçka? Qëto është muhabet i madhë të dietarët, kur Allah u thotë mëse ban dhe ti se ban, a ke bo diçka? Për shembull, çish ka mundsi njeriu mu shpërbli pse s'ka bë zinë, kur ai realisht nuk ka nxjerr diçka pa. Nuk është pa diçka, nuk preket ajo çka s'ka ka bë. Se ajo mos e bën me nuk është vepër. Ktu është polemikë e madhe e ulemave. Edhe pse Ibn Qayyim el-Jauzije thot, Allahu xhelalu ka thënë mos e bën zinën për çka? Për me rujt nderin, e nderi është çshifët. Nderi është qëshifët. Pra, me të arrujt nderin që është qëshifët, bardhësin e nderit, ka dhënë mëse prek zinat. Pi këti kondit e ka ndaluë. Thot, i pari mendim është se është mës me bo. Thot, dhe shkjo është mendimi i shumicës e ulemave. Pasat disa prej tërëve kanë thënë, është me elan qështjen në mos prani. El Adem. Disa djetarë kanë thënë, Allahu kur ka thonë mëse bani haramin, pra mëse prekni. Mëse prekni. Sikur diçka imagjinohet që mundet mu prek, ai ka thonë mëse prek. Ndërsa Ibn Qayyim el-Juzeyy thotë, realiteti i çështjes është se e kërkuara Zotit është dy llojsh. Një lloj, pra, smunet mu imagjinu diçka pa ndërlidhë njëra me tjetërën. Një farz gjithmonë e ka një lazim. Dhe ajo lazimi është e ndaluara. Për shembull, Allah dhe adhuron e Zotin dhe mos i bani shirk. Cila është me e madhe? Mos mi bo shirk, a me adhuru Zotin? Ibn Qayyim el-Juzeyy thot, me adhuru Zotin është kryesorja. Andaj thot, mushriki o më i mirë se sa i cili thot, as se adhuroj Allahun, as dikant tjetër. Cili e më i mirë? A mushriki, a ateisti? Pse diskutohen të ulemat të muhabete? Për me di cila më e madhe. Cili është përshim, a i cili i ban i badet Zotit, edhe ja përshkruun edhe dikant tjetër. Dhe njani thot, hiq, as Allahun, as dikant tjetër, hiq. Cili është më i mirë? Si pas Ibn Qayyimit, dhe Ibn Tejmijes, dhe ulemave të selefit, ki i cili i ban i badet Allah dhe i ban shirk, edhe pse si ban dobi, nëse ban shirk madh, atëherë thot, kjo është më i mirë pse, se kjo e ka pranu një pjesë të farzit. Kjo tjetëri ka mohu në mënirë absolute. Andaj dhe Ibn Qayyim el-Juzeyy, e kërkuara Zotit është dy llojsh. E para, me murë, urdhri. Dhe e dita, asgjësimi, e cila është e kundërta e farzit. Thot, Allahu nuk e ka ndaluë ndalesën dhe nuk e ka bo haram haramin vetëm për çka? Vetëm me rujt qiltërsin dhe tërsin dhe qenjen e farzit. Andaj thot, piktikandit shpërblejet njeriu. Piktikandit shpërblejet njeriu. Andaj Allahu te bareke ve teala thot, ka prue shumë ajete të cilat argumentojnë për këtë mesele. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy ka thënë Allahu te bareke ve teala, ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. Qathan Allahu Jellu Ala, Allahu ju merr në llogari për ata e cila është vendosur në zemrat e juve. Për shembull, nëse njëri e vendos me vendosje të prerë, me bë zinë, Zoti na rujt, apo me vjedh, çdo haram, dhe i del një pengesë kaderike. Kje ka vendos, i marë mjetët, vendosët, i marë ketë valigjët, me shku me bo gjunahin. Allahu në rujtë. Por se ajo qka e pengon, nuk është që i prishet një jeti, po i delë për shemull e zonë njerëzit, dhe thotë, tamam, ktheje. Këtë rast, ky, qysht logaritët? Thotë, Allahu gjelëna ka të regu se do të mirët logari. Pse? Ajo që ka e ka pengu prej veprës nuk është zemra ti, por është pengesa jashtme. Thot, edhe pse ki nuk dënohet për vepër, për çka dënohet? Për çka? Se ki e ka bon një jetin e prerë për me bëhat pun. Argument tjetër, thot argument tjetër, ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, idha te wajjehe el muslimani bi sejfejhima, fel katilu wel mektulu fin narë. Ka thonë për nga meri, alej salatu se ma ditë që kanë zinë më në Bukhari, ka thonë për nga meri e sëram, kur të balafaqohen dy musliman me shpatët e tyre, i vrami dhe vrasi janë zjarë, kalu, thanë sahabët, ja Rasulullah, hadhe l'katil, Rasulullah, kjo vrasi, kuptimin, kjo qartë, pëse janë zjarë, fa ma balu l'mektul, e pse kjo vrami janë zjarë, tha për nga meri se sellem, innehu era dhe katle sahibi, se edhe këtë dhe ishtin me vra shokin e vetë. E pse se ne ka vra, se njërën jam e i fort. E pse hinë zjarë i vrami, se ti kish mundcu ka deri dhe kjo e kish vra. Andaj shiko për nga mberi, se se më ka gjiku me zjarë, po pse kjo nuk është vrasës i poshtë i vrami, dhe pse hinë zjarë, sepse këta e ka pengu ka deri, pra forca e këti tjetërit e ka pengu me vra. E pse hinë zjarë, se në zemrën e ti, e ka bo një vepër edhe ajo është dëshira për ta shkel haramin. Andaj thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, ku kthehet çështja? Kthehet çështja te shkelja e urdhrit. Shkelja e urdhrit. Andaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith tjetër gjithashtu na tregon, wa rajulun qala law anna li mal la amiltu bi amali fulani fa huwa bi niyyati wa huma fi al-wizri sawa. Hadithi gjat ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, dy njerëz, njëri ban mirë, njëri ban keq. Njëri nga i miri thot me pasun e pare si ki edhe unë e baj si ki, thot këta e kanë shpërblimin bashk. Dhe një tjetër i cili ban keq, ka pare ban keq. Dhe një tjetër thot me pas pare edhe unë e baj si ki, thot pejgamberi s.a.s. këta në gjyna janë bashk. Por shembull, njani ka shumë pare dhe shifu të bo gjyna, njani fukara, a mundet me hi edhe kinë gjyna të aj? Po, si? Thot me pas pare dhe unë qështu shetita dhe shkoj baj qefe si që ki. Ki fukara, ki tunet, as qef nuk ban, as teka nuk realizon, por qfar? Thot me bo me pas që këtë që qështu edhe unë e mi pas kushtet, edhe unë e baj si që ki. Realisht, kaderi e ka pengu, por kjo të shkel farzin e Zotit dhe të bo haramin. Andaj dhe të i bënkajim El Gjauzije, se kjo është një argument se shkelja e farzit është më e rëndë se sa bërja e gjunahe. Gjithashtu dhe të bëhet më e qartë me argumentin e 13, ku thot Ibn Qayyim al-Jauziyje enel emra bi shay nehyun an diddihi min tariq al-luzum al-aqli la bil qasd al-talabi. Thot farzi, çdo farz në kërkimin e tij e ka një ndalesë logjike që nënkuptohet se e kundërta është ndaluar. Fa innal amra inma maqsuduhu fi'lu al-ma'muri fa idha kana min lawazimi tarku al-didd sara tarku maqsudan li ghayrihi. Thot farzi Allahut është i sinuar në vetveti. E nëse ngërthehet në një ndalesë, kjo është si vesile. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyje. Për shembull, Allahu xhalla xhelaluhu thot: mbani drejtsinë. Mbani drejtsinë. Kur thojë mbani drejtsinë, çka mundesh ti më nën kuptu? Mos bani zullum. Kur thojë mos bani zullum, ku e ka pas qëllimin? Te mbajtja e drejtsisë. Andaj thot, mbajtja e drejtsisë është qëllimi final. E zullumi ndalohet për çka? Nga se e prish drejtsinë. Por nëse thot dikush, cëlla më e madhe? Mungesa e drejtsisë është më e madhe sa bëmja e zullumit. Andaj dietar kanë thënë nga ky kant se ai i cili prej udhëhecave është i drejtë në përgjithësi. Pastaj ka disa prej zullumeve, çka thonë? Është më e mirë ai se sa me e pru një tjetër i cili është zullumçar në esencë. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyje wa harfu al-mas'ala an at-talab shay talabun lahu bi-dhat walima huwa min daruratihi bil-luzum wan-nahyu an shay talabun li-tarkihi bil-dhat wa li-fi'li ma huwa min darurati at-tarki bil-luzum. E këtu vëllazër mund ta citoj se këto mesele, shikosh ka thotë wa harfu al-mas'ala, dhe kjo vija e holle meseles. Nëse do të dikush mu endes mu ka qartësua, e unë këtu do ta shfrytëzoj rastin për ta përmendur një meselë tjetër, dhe ajo është se janë disa mesele të ndëruar, vëllazër, nuk ka mundësi njeriu me i kap me të parën. Çka ka thënë Imam Ahmedi? 9 vite e kam studiu kanë meselën e gjakit grave, menstruacionet. E vjen dikush thotë, unë e kum kuptu këtë meselë, hiç s'ka nevojë me lexu. Hajt tash, a ka për juve dikush ka s'ka përzi këtë meselë? Kondët që ka i përmeni për në kajim, ndoshta edhe meselja në vetë, andaj këtu thot i për në kajim e lëgjëziju, nuk i përmenda, përmend djetarë që ka ju ka përzi kjo punë, përmend djetarë që ka ju ka përzi të mdoj, si Kadhi Iyad, Ebu Ja'la, Ebu Bekër El Bekillani, thot gjigandat mdoj, të ulemave ju ka përzi meselja. Pse? Gëse thash, përmenda në legjëratën e kaluar, kur thamë, kitë kjo meselë në prishët, kur themi neve se me shirk hin njeriu në zjarr. Ibn Qayyim thotë jo, nuk hin njeriu në zjarr me shirk. Me çka hin zjarr? Me mos plotësim të uhidit. Dhe janë kënde tolla ndoshta, por se duhet me i shikue. Andaj njerëzit nuk hin zjarr për shkak të zinas. Për çka? Për shkak se ka pas farzin çka ja fal zinon. Andaj ditën e gjykimit ka me pas dikush, ka pas zinon, Allah ja fal. Dhe ka dikush s'ka bo zina dhe s'ja falë. Pse? Shiko sa është e hollë meselja. Vjen një njeri ditën e gjykimit. S'ka bo zina. S'ka vjedh. S'ka bo korrupcion. Ka bo mirë ndoshta. Dhe s'ja falë Allahu. Se shtin gjenet, kuptimi. Dhe hinë zja. Sikur, Sigur kush? Ebu Talib, agja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka si njëri moralshëm, andaj pejgamberi është lafdru, se unë jam babe axhallar njerëzit fisnik, s'ka mbo zina. Zvjedhin, andaj jo ka dhën, e kanë rrit çapën. Kanë qenë njerëzit bujar, ka dhënë me pasuriqis ta marr mendja. E kështu me radhë, por se kur e pyetën pejgamberin sa thon zjarr. E pse? Se farzi s'ka kry. Andaj shiko, këtu është ajo harful mes'ele, ajo mes'ele e hollë, çka thon njerëzit, e çysh bën, e pse vetëm s'është fala? O ku shkojnë këto punë për shembull, o ko njëri mirë si ka bozullon kërkujna. Ketë këto janë të cilat nuk i ka shkel prej harameve, por farzët nuk i ka krye. Andaj dhe Ibn Qayyim el-Jauzije se harful mes'ele është kur thoi Allahu bane, këta është që të kërku në qenjën që ekzistoje. E kur thoje mos e ban, pse po thot? Ta ruje farzin të cime ka kërku Allahu te bareke o te ala. Argumenti 14. Thot Ibn Qayyim el-Jauzije. En el-emra wa nehi fi babi talab, nadhiru nefi wa l-ithbati fi babi khabar. Dë gjone argumentin e 14, dë shpresoj me lejnë e Zotit Gjelluar të qartësohet pas shyrja e kësaj meseleje. Në është shumë e madhe, dhe zërë. Madje edhe në davetin ton, davetin e muslimane, Kur'an dhe sunet, është shumë më rëndësi me fokusu farzin para haramit. Qa dhëtë Aisha radiallahu anha, hadithi sa i Bukhari, me pas arë Muhammedi a.s. dhe mi ju pas ta njerëzë në fillim, mos pini alkohol, mos bani zina, mos korruptoni, mos u bani të padrejt. Se kish ngu kërkush? Pse? Qka tham? Sira e përmendëm atje. Në vitin e 8 u ka ndalu kush? Alkoholi. A di që shqipje vitin e 8? A di që shqipje vitin e 8? 3 vjetë para se me ndru jetë për nga mberi se sëllë. 3 vjetë para se me ndu. Kur është ndalu? Kur është bë farz? Dhe është ndalu zbulesa e grave? Kur është bë farz shamia? Vitin e 4 apo 5 të hijri? Që i bje kur? 6 vjetë para se me ndru jetë për nga mberi se sëllë. Kur kanë zbita jetët e ndalesis për mësë me vjetë? Apo vonë, surën nur. Pse valë? Nga se nëse nuk vendoset shtylla e farzit, kjo zban dobi edhe me tabo. Kjo nuk ban dobi, ti më zvjetë sa dush. Ti më spi raki sa dush. Nëse zvjen me farz, kotë është. Nëse zvjen me namaz, me haq. Andaj, tha Shejhu l-Islamu të imije. Thot, ka qenë e njohur të njërzit, të sahabët, kur janë pytë për atë meselën, qka e siguron njëriju që shejtani në qasët e fundit jetës më sta devijoje. Apo shejtani a paracet njëriju të vdekje, fetë e devijume. Ka qenë thot e njohur të sahabët, se ajo qka e ru njëriju në cila është, kryrja e haqjit. Në një transmitim ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai cili ka zëd, mjete, furnizim, pare, dhe ka mjet transportus, dhe nuk ban haqj, ka thonë pejgamberi sem, let vdej se qysh doje, dash jehudi, dash krishtar, zotin arrujt. Dhe thot Shejhul Islamu Tejmije, kur ka zbrit fjala zotit, ka thonë Ikrime, kur ka zbrit fjala Allahu Tebareke ve Teala, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min. Kush lip fe përveç islamit nuk i pranohet. Nuk i pranohet. Kan thon disa krishterë, disa jehud, e na e pranojna. Na e pranojna islamin, na nënshtrohemi, se islami do nënshtrohemi, na i nënshtrohemi Allahut. Allahu ka zbrit ajete. Falillahi 'alan nasi hajjul bayti. E atëherë Allahu kërkon prej njerëzve me bë haxh shtëpinë, çabën e Zotit. Ata ka thonë, e jonë qabës shkojna. Zbojna haqë. Allahu ka thonë, ua men kefara, fe inna Allah e ghanijun adil alemin. E kush ban kufër, Allahu s'ka nevoj për kërkan. E tash ti mediton këtë mesele. Bomja e haqët i siguron njëriut qka? Mës me deviju momentin e fundit. E bomja e haqët, a është kryre e farzit, apo mos shkelje e ndalesës, cële është? Krye e farzit. Dikush për shemb më thon, po mirë unë shkoj, çka bën na keq? Jo ti kurjo s'ke bë keq. Po ti ke e ke kalu edhe vijën e të keqes se ke bë farzin. Për shemb dikush thot, e mirë unë e un çka? Kjo është ajo sure që do më shpjegoj më këmbë gjithë. E mirë, çka bën na vetë të shkova atje? Çka bën na unë? As nuk i a hangra dikujt parët, as nuk i bona zulum dikujt, as zina nuk bona. Çka bona une? S'ke shku në haqë. Shko shka e madha ashtë? Allahu ka thonë hajde në haqë, për atë që ka mundësi. Dikujt thotë, po mirë be unë, kujt pëja za ullëm se s'po vinë gjami, kujt pëja za ullëm? Kur kujt, dhe vetës pëja za ullëm? Nuk e këtë ngu Allahu në gjele gjele luhu. Nuk e të ngu Allahu në të bareke, andaj të ati për në kajim e gjozije se farzë është më i madhë dhe këtu neve duhet të kuptojmë këtë mesele që të asëqarojmë të njerëzve fillimisht njerëzve që ka ju thuhet që ka tha i për në kajimi nuk ju thuhet njerëzve lene dunjan ju a di kushtot si dush më konë musliman të ishdush me dash dunjan s'munë është s'munë duje dunjan dhe duje akiretin a ban kështu ka mundësi të ati për në kajim e gjozije argumenti i 14 dhe kjo është ndoshta prej argumente më të qartë që i bën Qayyim el-Juzeyy. Thotë çështja e farzit dhe haramit është e ngjashme në Kur'an me çështjen e lajmit në kaptinën e pohimit dhe mohimit të gjërave. Wal madhi wal thana'i la yahsulani bin nafyi al mahd. Thotë me lavdru dikan dhe me shpreh madhri nuk arrihet me mohim. In lem jetë dhammen thubuten, nëse në kundërtën nuk ka pohim. Por qemë, nëse i thu dikujna, ki nuk haron, nëse nuk e ngërthen gjithë dhijen, kjo nuk është lavdrat. Por qemë, nëse i thu dikujt, kjës haron. Vesh në qëta nuk ka lavdrat, s'haron. Në cila është lavdrata, kur është i gjithë dhishëm. Kur Allah o thot, Zotin jo të haron, që shqibje lefdrata për Zotin? Se krejti di. Që është lefdrata? Te krejti di është lefdrata. Ndërsa, aj nuk haron, është plotësimi kësaj, se i din të gjitha. Por qembul, thot, wa nefju l-lugubi, wa l-i'ja'i, wa t-ta'ibi, el mustelzim li kemali l-kuvati, wa l-kudra. Thot, kur ti mohohet Allah o të lodhja dhe zbehja, a është kjo lavdrat? Me thana i s'lodhët. A është lavdrat? Nuk është lavdrat nëse nuk plotësohet cila fuqia. Kur thua inna Allah ala kulli shein qadir, kjo është ajo qka lavdrohet Zotë i unë të bare kjo e të ala. Pasa i thotë, mohimi i kotjes dhe i gjumit nuk është lavdrat nëse nuk nënkuptohet gjallëri e plot dhe jetë e pacënuar, kajumije. Se dhu dikujtë, këta se zë gjumi. A është lavdrat? Këta se zë gjumi. Nuk është lavdrat. Kur është lavdrata? Kur thua është i plot dhe i gjall dhe mban vetë vetën pa asë nevoj. Kjo është gjadëria. Andë dhe dhe wa nefju l-waladi wa sahibet il mustelzim li kemal il ghina wa l-mulki wa rrububije. Thot, dhe mohimi fmijes dhe mohimi bashortës për Zotin Gjelle Gjelaluhu. Ku është lavdrata? Se s'ka nevoj. Li kemali l-ghina, o l-mulki, o rrububije. Kur thuët Allah s'ka fmi, ku është lavdrata? Se është i pava, s'ka nevoja. Nuk, apo na kena nevoja. Që pse habuk, më ka shlu takati. A mundet mi thanë dikujt, kësë habuk e me lavdru? Thonë, kjo valas habuk, mashallah është. Nuk s'ka mundësi. Nuk ka mundësi kjo më konë lavdrat. Por Zotin, kur është lavdrat? Li kemalil mulk, se s'ka nevoj për kërkan, wa rrububije, dhe është rab, zot i gjithësijës, wa nëfju shëriki, wa l-walii, wa shëfi'i, bidun il idhmi, il idhni, el muselzim li kemalit të uhidi, wa të tëfarrudi bil kemali, wa l-ilahijeti, wa l-mulk. Dhe kuri mohot Allahut ortako, dhe kuri mohot Allahut ndërmjetësi, shefatgjia, pa lejen e ti, kjo a përbën lavdrat? Por qembo, mi thonë dikujna, të ki së mundet me hi kërkush. A është ke lavdrat? E kjo është bile, bile, kjo është e keqe. Që me thonë, këti së një folë kërkush. Kur përbën lavdrat? Kur thoje, illa bi idhni, përvec se me leje. Pra, jo që ati së një folë kërkush, po, dhëtë me morë leje. Andaj thot i më ka i me gjëzije. Kur tha Allah, së mundet dikush më kanë të aj, i him, dhe me bodh diqka, vetëm se me leje, ku është madhëria? Kur thoje se te une du të me mor leje. Kjo është ajo madhështia. Thot i bën Qayyim el-Jauzije. Dhe mohimi i zullumit në hakun e Allahut. kur është i plot, për shemb nuk ban zullum. Kur është i plot, se ai është i drejtë. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, "Wa nafi idrak al-absar." Dhe kjo është më e qarta për mendimin tim. Këtë sifat. Thot dhe mohimi i shikimit të Zotit. Nëse nuk ngërthen vetveti, e cila është më e madhe se kjo, nuk i shkon madhri. Fi kaunihi la yura madhhum bi wajhi min al-wujuh. Asni kan pikandeve si shkon lavdrat, për shembull më thon, Allahu nuk shifet. A është lavdrat? Në diçka shka shifet. Jo, nuk është lavdrat. Po kur është lavdrat? Është lavdrat kur nuk mundet më pasu shumë i madh. Se ka sene që nuk shifën, për nuk janë të lavdrume. Për shembull, shumë sene që nuk ka mundësi më pa, për nuk do më thonë se ajo është e lavdrume. Andë dhe Ibn Qayyim al-Jauziyje, kur Allahu tha, ata nuk e kapin shikimet, nuk është kjo lavdrat. Po kur është lavdrat? Se ajo shumë i madhë, dhe drita ti është shumë i madhë. Ma dhe në gjennet nuk do të shofin të plot, subhanahu wa ta'ala, do të shofin ftyrën e Zotit. E tash, kur Allah o thot, la të dëriku hul ebsar, ata s'kanë mundësi me kap shikimet. Andë këtu edhe ateistat rëshasin. Thojnë, e po qishmi besu kur nuk shifët. Kuptimin e negativa, po? Andë e më kaimi dhët. Aj nuk është i plotë se nuk shifët dhe s'ka mundësi mu pa. Po përshka këse najnë atë dobët, ajo shumë i madhë, këtu është levdrata. E një ditë për ditëve të të mundëson Zotë i unë gjelluala me e po. Allah unë mundësokt. Ado dhe Ibn Qayyim al-Jauziyje, idha urife hadhe, nëse kuptove këta, nëse në ndales nuk nënkuptohet një cilësi e pranis dhe egzistences e cila e band plot me lanjën e asaj, atërë nuk lavdrohet njëriu me lanjën e asaj. Për shembu, thot, kur i thuhet dikujt nuk fle, se është vazhdimisht i gjallë. Nuk han, se s'ka nevoj. A më nështë i thuhet nuk han, a është lavdrat? Jo. Kur? Ska nevoj. Së shmartu. Pse? Pse së shmartu? Se ska nevoj. Këtu është lavdrata. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyje. Dhe këtu e kupton, thot edhe farzin. Pa tjetër me ardhë me farz. Njeri mirë është ajvë Allah, për shembu. Pse është njeri mirë? Nuk ban keq. Zban amoralitet. A e ban urdhin, a e krinë urdhin? Jo. Së është njeri mirë. Andë e tha Shejhul Islam al-Taymije me Mejmu'ul Fetawa, thot, lanja e namazit është më e keqe se aja, kush, alkoholi, vjedhja, e shumë e shumë për gjënave tjera. Pse? Se kjo është farz, kjo është endaluar. E 15 prej argumenteve, thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, Allahu te bareke ve teala e ka bërë shpërblimin e farzeve 10 fish nga shpërblimi i harameve. Kush e kryin një të mirë, i ka 10 fish, e më shumë. Kush e ban një të keqe, e ka një, vesh një. Pra, harami me një, farzi me 10. Wa hadha yadullu ala anna fi'la ma amara bihi ahabbu ilayhi min tarki ma nuhiya an. Thot kjo vet argumenton se Allahu e do farzin shumë më shumë se lanjën e haramit. Walau kana al-amru bil aks la kanat as-sayyi'atu bi 10 wal hasanatu bi wahidatin aw tasawaya. Do të më paskon e kundërta, ke shqen e keqja me 10. Për shembull, me pas dosht Allahu lanin e haramit më shumë, na kish thon kështu. Kush ban zina një herë, e shpërblej 10 fish. A ka thon kështu? Jo, pse? Se këta nuk e do më shumë se farzi. E kush e falë namazin një herë, ja logariti sa? 10. Pse 10? Se e do shumë. Pra kush ma krymë farzin një herë? Andaj 50 me 5. Pse? Shemu, ti një herë, ti s'kibo zina. Për çka shpërblejesh? Vesh për çka s'kibo. Po për farzin, me 10 fish e ma shumë. Pse? Se këta e donë Zotë i unë gjelluala, tepër. Andaj, Allahu te bare kjo e tjala, thot, e ka bo këta argument se e don më shumë farzin se sa lanjen e haram. Argumenti i 16 thot se harami, qëllimi i Zotit në ta është që mos të ekzistoje dhe mos të hije në ekzistencë. Qoftë kjo me një jetë apo pa një jetë. qoftë i u kujtu robit, apo si u kujtu. Ndërsa thot, sa i përket farzit, pa tjetër është mu pranu më njetë. Wasirru l-mes'ele, thot dhe kjo është sekreti mes'eles. Qysh, për shembull, kur njeriu e kryen farzin, namazin, a shpërblehet nëse se ka bon jetë, që më hinë me falë sabahin, edhe hitë se ka bon jetë me falë sabahin, a ma veprën e bje, ato lëvizit, ruku, sejzde, pipër jashtë e bje. A shpërblehet për këta? Jo. Mirë. Kur Allah i thotë mëse banë zinon, mëse vjedhë, dhe njoni për njerëzve kur si shkon mend me vjedhë, a e ka kryje faktikisht urdhën e Zotit? Po. Po nëse thot dikush qyshve mu shpërbli, ose qysh aje ka kry mos shkelin e haramit kur si ka shku në dërmen, s'ka lidhje. Nga se qëllimi i haramit është mështë egzistoje, nërsa qëllimi i farzit është që të bëhet me njët. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyyat, vepra shpërblehen sipas niyetit. Ka thonë Ibn Rajebi, me ijma veprat e mira. Nëse një njeri e ban një punë të mirë dhe se ka bën një jetë për hirtë Zotit, a shpërblehet? Jo. Pse nuk shpërblehet? Se nuk e ka bën një jetë. E pse nuk shpërblehet pa një jetë? Se qëllimi i Zotit është mu ngrit një jeti dhe dëshira në zemrën e ti. Po nuk ngrit dëshira, nuk shpërblehet. E kur ta loje haramin, edhe pse si ka shkun men, për shembull, me kuptu qartë, dikush nuk e le zinojmë se se ka bën një jetë mësë me bo zino. Po thjesht nuk i shkon dërmen. Nuk vjedh, jo pse po është mësuar mos me vjedh. E mirë, dikush a mundet mi thon, ka dal, ti s'pranohet pse s'vjedh. Pse? Se ti as pa ki dëshirën, jo pranohet. Pranohet. Ani pse se kam niyetin, se Allahu këtë e ka kërkuar mos me ekzistu. Atë farzët kjo është problem. Andaj selefi ku janë tut te veprat e mira. Te veprat e mira. Ato e kanë ditë se nëse se bajt keqën, kjo është e pranueshme. Kjo është e pranueshme, se ku mbo. Po punë që jam kërku mi bo prej farzeve, a i ku mbo me njet për hirtë Zotit ajo. Këtë janë tutë. Jo që janë tutë, për shembull, pëse Ebu Bekri asë njëherë nuk është tutë se une kure lash punën e keqe, nda shtë asë pranohet. Jo, kjo është e pranueshme. Cila është rrezik? Namazja pranohet ajo. Andë nësa mundëson Zotit Gjellë Gjellë u dhe të flasme për namazin kër të vinë ajetet, dhe të zgjerohme ati shumë. Nëse vëzër, sahabët e kanë madhru farzin shumë. Sahabët e kanë madhru farzin shumë. Andaj ti i shepë se në mesin e tëre s'kan polimizu për kufrin ati që ka s'falet. Madje edhe për kufrin ati që ka s'jep zëqat. Madje ka transmitime dhe kufri ati që ka s'agjeron. Madje edhe kufri ati që ka s'ban haqj. Dhe këtë janë farze. Dhe këtë janë farze. Nëse në aspektin e gjunave janë konë toleran. Ka një njëri, ka thënë një Rasulullah, e kum puth një vajzë. Bona haram një Rasulullah. Qëka e dha pejgamberi sa? Aqim is-salat. Qu fali dhe rëqat. E ta shqysh, por njëri cili fal namaz, jep zeqat. Kë nuk është për me azbe të keqen edhe likësien edhe poshtërsien haramit. Jo, Zotin arrujt. Ojo e keqe dhe ka mundësi njëri ju dënohet për ata. Por kur të bëhën krasime, kështu shikohen. Andaj tha, aqim is-salat. Ardha ja Rasulullah, vesh për mua. Orkej, tha mas ti e shka mojnë si ti. Andaj shiko, dy reqate e lajnë një gjuna. E amunët gjunahi, mëzbamja gjunahit me ta realizu farzin, s'ka mundësi. Amunë me thanë dikush, a ka be mundësi unë në dytë gjykimi me shpëtu që s'kum vjedhë, a ka mundësi më kujtë që ju më falë, jështë kuhët. Kështë më marë dikush, thotë, a mujë në tash me pështu se kur dora e me s'ka vjedhë. A ban me mukujt që kjo për shembull 5 vak namaz. E stkuhët, nuk të kuhët. Pa tjetër me arme namaz. E mirë, a i cili ka arme 5 vak namaz. A shpresohet mi Allah dhe një dvjedhme e dhe një amoralitet atje Zotin arrujt? Po. A e kuptu? Tu posilemi. Kjo boshti. Thot i Bënkajim, El Gjozije, kjo është esenca e kësaj mesele. Thot, e argumenton këta argumenti i 17. Thot, sepse vepra të cilën Allahu e don dhe e shpërblen dhe e lavdron veprusin dhe atë vepër, është nga rahmeti i ti. Nërsa veprat të cilën Allahu nuk e don dhe e jep shpërblimin e ti me dënim dhe dhimbje, është nga hidrimi i ti. Nërsa thot, mëshira Zotit është për te hidrimi të Zotit të bareke vë të ala. Dhe çdo sen që ka vjen dhe buron nga mëshira e ti, është me madhe se sa ajo që ka buron nga hidrimi i ti. Argument, thot, edhe njerë ta qarsoj meselën. Në shikov, lezër, shpeshar njerëzit mashtrohet, atë e kun kuptu i bën kajimin une. Djela i tjetë thot, i bën të i mija, qa ka morë vesh anë të uhitve. Asë një sen që ka morë vesh të uhit. Aj se kuptën që ka thot ki. Vallaj nuk i kuptën që ka thot. E leje ma tja mohoje. Ki po njerëzit për shimull, detyra matematik, thot ma mirë peshko që i fletorën, se sa une me bo këta. Se egziston këtë detyrë. Ja ti s'po di me bo. Se këmë detyrë egziston. Edhe ka dikush di me bo ata. A dhe shiko gjithë për argumentime, vëzër. Për një mesele. Po mesele tjera? Po mesele tjera? Shiko që është argumentu se farzi është më i madhë se sa lanja harami. Shiko që farë argumentimi. Thot, se vepra, qka është farz, burimin e ka prej mëshirës Allahut. Kur Allah ja mundëson dikujt me bërë farzin, e ka mëshiru. Apo? E kur e banë dikush haramin, thot, është hidhru me ta. E tash. Thot, cila me e madhe? Mëshira. Argument, thot, sepse fillimisht hadithi i pejgamberisë, mëshira ime ka të kaluar, hidhrimin tim. E parë, e dyta, thot, sepse Allahu në vazhdimësi është Rahim dhe rahmeti i ti është qenje e ti si dija e ti dhe kudreti dhe jeta e ti. Fejestahilo e njekuna la khilafi dhalik. Është e pa mundur Allahu mu kanë dë njerë, jo i mëshirëshme. Pra Allahu qenësisht qenje e ti është e mëshirëshme, e dishme, e gjallë. Andaj thot, ndërsa hidhrimi Allahu nuk është nga qenje e ti, dhe është e pa mundur Allahu në vazhdimësi mu ka një hidhrum. Po, thot, hidhrimi Allahu të është cilësi e cila ndodhë dhe nuk ndodhë. Andaj thot, shiko pejgambert e Zotit, ditën e gjykimit, kur të dalin njerëzit para Allahu te bareke ve teala, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kanë me thonë të gjithë pejgambert, inna rabbi kad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla. Të gjithë pejgamberët ditën e gjykimit do të thonë, Zoti jam është hidhur sot me një hidhrim. Asmaharat, e as të ardhmës do të hidhrohet me këtë hidhrim. Thad wa rahmatuhu wasi'at kull shay. Nërsa mëshira Allahut ka përfshirë çdo send. Wa ghadabu lam yattasi' kull shay. E hidhrimi i Allahut nuk e ka përfshirë çdo send. Thot, Allahu xhelalu ala ka shkruajt vetes rahmetin, s'e ka shkruajt vetes hidhrimin. Para me ndodhe, zër, qëfar argumentimi? E kjo është nga ajka dhe kajmaki i argumentimet e i bënkajim e lëgjëzije. Në fun i bënkajim e di shka thotë, masi ti sharoje këto, thotë, këto du është me ledzu shumë libra për më të qartësue. A unë e thotë, po ti shtjezoj ti e. Kjo është, kjo dhja. Kër njëri thotë, ku më ledzu shumë për me t'i boti gatshme. Apo, për me t'i boti dgatshme. Shiko dhëtë, Allah ja ka shkujt vetës rahmetin. Ka thënë Allah, ja ku mbo obligim vetës më koni mëshirëshëm. Dhe nuk ka thënë kur kun, ja ku mbo obligim vetës më koni i hidhrushëm. Dhe kjo është rahmeti madhi Zotit. Para mendo, a njerëzit që që përshkujnë së është Allahun? Ruju. Ruju se aja ka bo vetës qka? Rahmetin. A më nuk e thëtë rahmetin, do me thënë hidhrimi. Jo, me vlojdashur. A i ka thënë, jam i mëshirëshëm. Që i tha e budherrit? Kër i tha, ja Rasulullah, njën i banë zinon, vjerë, piraki, aja falë, Allahu tha e falë, tha prejtja Rasulullah dhe njëherë, edhe njëherë, treherë, tha po, edhe nëse i vjen i natje budherrit, që me të boti une, Allahu gjellole ka shkujt rahmetin, andaj disa njerës kërë përshkujnë Zotin, ka dalë prejtë, une, zdu me falë ata, kështë të dvetë tyje, së shrobiotaj, e falë Allah i ty së ta mërmendja, e tjetërin e... Ti nuk ki këta, shëtët i bënkajimi. Kur kun nuk në ka thanë Kur'an, se aj e ka bo obligim mu kanë i hidhrushëm. Vallaj mu kanë i hidhrushëm, Allah u frimë së në morëna. Më kënë Allahu që ka shqyt vetët hidrimin, na frimësën morra. Këni pa vlezër prindi kër i hidrohet fëmijës. Që të qasët e hidrimit, shtangët fëmija. Deri sa t'i kthehet buzëqeshja babës ose nanës, ai nuk lëviz. Pse? Para me ndo Zoti. E pse na po qeshme po lëvizmi? Sa i më shirëshëm. Shpo ki pa fëmija qysh më lehet kër o baba nervëz. Desa ta shofi se poke, tamam, ta shlirohet. Pse? Se ta sheshlon Rahmetin. Allahu gjellola, Allahu të takon shembujt më të lartë, por i më kaimi kështu për e shpikon. Për shkak se nuk është i hidrushën vazhdimësi, edhe fardët borojnë nga rahmeti ti. E gjunat janë nga hidrimi i Zotit Tebareke u e Teala. Andaj të dibën kaim e gjuzije. Ajo që ka vjen për rahmetit, Allahu e do ma shumë, sa ajo që ka vjen për hidrimit. Andaj, që të falësh dhe të gjërosh dhe të krysh farzin, është ma e dashur të Zotit se sa mos të bash një gjuna. Pse? Se me këta e fiton rahmetin e me këta i ik hidrimit. Cële a me e dashur të Zotit, ti më ngajt ka rahmeti. Allah do me ngajt ka rahmeti. Andaj, thot kjo është argumenti i 17 se farzi është mëj madhë dhe mëj rëndësishëm të Zotit se sa lonja e gjunaj. E 18 prej argumenteve. Thot, inë e thara me jekrahu hëvë lëmen i jetë esra u zëvalen bima ju hibbu min zëvali e thari ma ju hibbu bima jekrahu. Thot i më kajim el gjauzije. Argumenti i 18 është se farzët e Zotit i shlin gjunahët ndërsa gjunahët së një shlin farzët. Thot në ka të regu Zotit i unë gjellë gjellëlu. Por shumë veprat të cilat nëse kryen, bëhen sebep mu la një e keqe. Dhe nuk në ka të regu se la një e keqe, bëhen sebep për mu arrit një e mirë. Argumenti 18. Por shembu, thot, Allahu Gjelle Gjelaluhu, ja fal njëriut, krejt gjunat nëse vjen me farzin e të uhidit. Nëse ka një simin e Zotit paqt, kjo vepër farz. Nëse vjen me namaz, rasul emri, koka e kokave të çështjeve është namazi i Allahut. Andaj na e shohim njerëzit flasin dorasta për tauhid, çka thonë Ibn Qayyim al-Juzeyni, "Wa kullu yad'i at-tauhid", këta pretendojnë tauhidin. Mu'tazilit e pretendojnë tauhidin, por kalla, andon sa larg janë. Sa prej këtyre të cilët flasin për tauhid, shikot të namazi, ka thonë Ibn Qayyim al-Juzeyni Tariqul Hijratain, ka thonë si dush dikujt me amot tauhidin këshilla namazin. Këshilla namazin, vëllazër. Sa është i kujdesshëm për namazin, sa e do namazin, sa mundet me nejt namazaj, e marrë vesh ti sa e do Zot, ku e ki tauhidin? Që namazi është tauhidi. Kur ta shif se posikletavën tauhid, dije sa i mohabet e ka. Zoti na rujt kur ti vjen e vdekja, pale që shi vjen, Allahu na rujt të gjithëve. Kjo është punë e madhe. Çka do të Ibn Qayyim al-Juzeyni? Farzët në ka kalëgju Allahu se ishlin të këqijat e të këqijat nuk i bin të mirat. Argument dhe në ka kalëgju Allahu të bare kjo e tjala se Allahu i falë shumë gjunahe edhe nëse në mërin qijel në kup nëse aj e ka farzin tamam. Nërsa dhët nuk në ka të regu për të kundër thënë. Nuk në ka thonë Kur'an kush nuk ban zina kam ja logaritë si kur mi pas falë 50 vjetë namazë. Së të ka thonë kështë. Po në ka thonë, ku ish falë namaz, 5 vakt, ashtë si lumi shka rrjedhë, apo avër shtëpijës. Tha për nga mberi sem, era e itum, hadithës a i muslim, qka me ndonjë ju njerës? Për një lumi cili rrjedhë vazhdimësi, që qështu rrjedhë, non stop, në vazhdimësi, pandër prerje, a me ndoni se dë një bërlok ka me met, dë një fekale ka me mbet, tha njoja Rasulullah, tha që shtua namazi, kuptimi një falno, drejtohunin në farz, e të këqijat e mundshme, logarit nëse lumi të kalu e merë me veti, e merë me veti, se ka fuqi, mirë po lanja e të keqës, s'ka mundësi me pastru vendit, pa ardë lumi. Andet dhe i më kaj me lëgjuzije, argumentit 18, të ndërrua lezër është se, Allah unë ka ka duzën në Kur'an se farzi, arrin me shlyt keqen e lanja e të keqes nuk arrin me emrite e mira. Thot argumenton edhe tjetra se Argumenti i 19, se Allahu te bareke wa te ala gëzohet me veprën farz të robit, e kundërta e gjunahit. Dhe nga mberi sa sellem, hadin se është i njohur, e dini, njëri u cili ka mbet pa valigje, pa furnizim, pastaj i ka hub devja dhe është tri për të dek, e gjenë devën, thot për nga mberi sa sellem, Allahu ma shumë gëzohet me pendimin e njanit për juve, se sa kur personi është në këtë gjendje. Kjo është temthil, kjo është shëmbullim, por nuk është realisht kuptimin Allahu dhe ma shumë gëzohet, se nuk mund më gëzohet kaq. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni, argument se farzi është më i madh se lanja e haramit, është se Allahu gëzohet për farze që ish nuk ndodhë me bamjen e gjunaheve. Për shembu, Allahu Gjelluara, kur pendohet robi dhe e kryin farzin, pendimja është farz, apo qëfar është? Farz. Ka thënë Allahu Gjelluhu, ja ejuha ledhine amanu, tubu ila Allahi taubet e nësuha. Oj, të cilët keni besuar, pendohuni, pendohuni do me thanë urdhër. Kjo fjalia është kështu, urdhërore. Kush e krinë që këtë urdhër, e gëzon Allahu në gjellë gjellëluhu. Argument jetër ka thani Ibn Qayyim el-Juzeyni se tëubeja është farz, dërsa gjunahi është haram, lanja ti, logarit e shkeli haramit. Argument se pendimi është maj madh, thot, ka thani Allahu te bareke ve teala, en istaghfiru rabbekum, bani istighfar zotit juve, kërkoni falje, thuje istaghfirullah, jo farz, në përgjithësi. Me thonë istaghfirullah, farz. Pas gjunajt, me thonë istaghfirullah, është farz. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni, shiko, Zotë i unë gjellë gjellëluhu, u gëzu me farzin, qatë shumë deri sa, shiko që e përshkujti për nga mberi së vësëllë. Shiko sa e ka la gjunahin me këtë farz. Apo? Tha për nga mberi së vësëllë. Allahu gëzohet, kur njani për juve, ka bo loj, loj të keqe, pastaj gëzohet, pastaj pendohet, e gëzon Zotin e ve Gjelluara. Ka thonë, cila është me e madhe? Ajo që ka e gëzon Allahum, apo një vepër e cila e hidron? Cila me e madhe? Ajo që ka e gëzon Allahum të bareke, vë të ala. Dhe, pastaj, thot, Ibn Qayyim el-Juzeyni, argumenti i 20, është se farzët e Zotit janë për robin sikur jeta, dërsa haramët janë sikur smundja. Edhe me këta e përfundojna, Ibn Qayyim ka përmend edhe diku 23 argumente, por se disa prej tyre janë edhe sqaruese edhe detajuese të kësajna. Argumente 20 dhe me këta përfundojna. Argumenti 20 se farzi është më i madh se lanja e gjunahit dhe haramit është se farzi është si kur pozita e jetës, gjallërisë e njëriut. Ndërsa gjunahë dhe haramet janë si kur smundja. Cila është ma e madhe? Ka thënë Allahu te bareke ve teala, duke të regu se farzi është si kur jeta, ja ejuhel ledhine amenu stegjibu lillahi ve lirrasuli, idha deakum lima juhikum. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, ojtë se të keni besuar, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit kur ai ju thret në jetën e juve diçka që ju jep jetë. Dhe ka thënë Allahu te bareke ve teala, aw man kana mayitan fa ahyayna wa ja'alnahu lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. Ka thënë Allahu xhallahu ala, a është i barabartë ai cili ka qenë në errësir dhe na i kemi dhënë dritë e tani ai ecë në mesin e njerëzve? Kush është ky shembull? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tash pejgamberi sallallahu kur është më i plot? A para pejgamberisë që s'ka bëu shirk, a mas pejgamberisë që e ka kryer tauhidin, cila është? Pas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur është më i madh dhe kur është më i plot? Pasi është bëu pejgamber. Kur i ka kryer farzët? A vetëm para se me qenë pengamber, kur s'ka bo as zullum, as ka vjedh, as ka bo zina? Cila është me madhe? këtë periudha tjetër. Pse? Nga sa jo konveç braktisje, dështë kjo është plëtsim. Andaj shiko Allahu që shja quiti jetë. Tha, aj ishte nërësir, e na e nëgjerëm njetë. Andaj të di bën kajim e ljuzije. Allahu e ka quit kryrjen e farzit jetë. E kuptu dhe zërë? Për nga mbele sam, kur s'ka bo shirkë? Kur? Edhe kjo është lanje. S'ka bo gjuna. Dyherë ka provu, a dinë se kanë gjerim amë hakimi, e ka përmeni më këthirë në bidehu e në nihaja, dyherë ka provu me prezentu në një aheng tek mekelit dhe e ka zonë gjumi. Alehi salatu vë selam dhe ka thonë, dyherë ku më shku dhe duke këshirë që ka përbojnë, më ka zonë gjumi, më ka nëzirë gjumin, kush? Dijedhi. Për nga mësëm në atë ku asë së falë, asë ka donë zeqat, asë ka gjëru, asë ka bo haqë. Mirë po s'ka bo gjuna. Kur është më i plotë, a mas i ka ardhë islami, a para se më ardhë, pas i ka ardhë. Andaj thë di më kajim el gjozije. O emmal menhiju anë, fe idha u gjit e fe gajetu hu, e një u gjit e lë maradë. Thë di më kajim el gjozije, harami, nëse veprohet, maksimum dhe s'ka i shmërisht, mund të quaj smundje. Wa hayatun ma'a suqmi khairun min al-maut. E mu kanë i gjallë me smundje, ama mirë se mu kanë i dekt. Cëla ma e mirë? Mu kanë i dekt, a mu kanë i smut? Realisht. Cëla ma e mirë? Mu kanë i gjallë. Anda shembul i besimtarit me shembul pa besimtarit, cili është? Shembul i gjallët me të vdekmit. Mu kanë i gjallë e me pa dhe një smundje. Andaj kështu duhet t'i kuptojmë se ndër. Ama i shkoj kanë hund këti zhak, tamam është i gjallë. Ama këti i dhem ka një herë koka, po tamam është i gjallë. A ti hitë s'ka kokaj. A hitë s'ka që kam i dhimët. Andaj, thot i përnë ka i me lëzije, me pas jetën e me pas dhe një smundje, është ma mirë se sa mu kanë i vdek të në mënirë absolute. Këto janë 20 argumente, dhe se di ka përmen i përnë ka i me lëzije, në shpjegimin e fjallës e Zotit Gjellit Gjellaluhu se pse Ademi shpëtoj e Iblisi dështoj. Rrubullaksimi kësaj cële është lezër, që koncentrimi jon, përçëndrimi jon, ku duhet më konë? Në farz. Vallaj edhe nëse i banë me miliarda gjunahe, kur thirë Allah eja falu, hajde falu. Kjo ma mirë se sa me vazhduhe në gjunahe. Pse? Se kjo është jetë. Nuk mund është me thanë, unë jam i smut, ma mi për deskejt. A ma mirë po investoj në gjallërin ti me se sa, me thonë, në të more këtë smundja. Andë shikopin nga mberi alejhi salatu, u e selam si është shembulli në Kur'an. Aj, ishte në rësirë, në nëzirëm dritë. Po mirë, qysh me kuptu rësirën, aj s'ka bo gjuna? S'ka bo gjuna, po edhe farzët nuk i ka kry. E kër i ka mundcu Allah me kry farzët, e ka lavdru, si kur që nuk e ka lavdru e me braktisin e gjuna. Andë të ndëruar dhe zër, nëse dëshirojmë të kuptojmë se Ademi alayhi salatu selam ku privilegjuar prej iblisit dhe prej gjunait të iblisit ishte ajo se Allahu xhelle xhelaluhu i mundsoi Ademit të mpendue, i mundsoi Ademit me pranue gjunahin, e mundsoi Allahu te bareke ve teala Ademit që të vazhdoje në kryerjen e farzeve, dhe kryera e farzeve është synimi final i krijimit të njerëzve, ndërsa gjunahet janë sikur smundja dhe janë ansore të cilat sinohen që t'jarojnë njeriu gjallërinë e elusmi Zotin tonë xhelalu ala, që Allahu t'na bëjë të dashur të neve, zemrat tona farzin, krijojë obligimeve, na mëson Allahu te bareke ve teala që ta krijojmë çdo farz që Allahu e krijon e li prej neve, na mëson Allahu te bareke ve teala që të bëhet i dashur të neve namazi, zekati, agjërimi, veprat e mira, na mëson Allahu që të pastrojmë veprat të liga, elusmi Zotin tonë xhelalu ala, që Allahu na e bën të qartë ata e cila është e paqartë nga meselet e fesë, na mëson Allahu mi kuptu ajetet që çdon Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka kuptue, elusmi Zotin tonë xhelalu ala, që Allahu te bareke ve talat në eshton ambicjen me lexu Kur'an, me mësu Kur'an, me edash Kur'anin e Zotit, mës me e braktis fjarën Allahu Gjellu Ala, dhe mës më kam për e atyre të cilët i kthejnë shpinën libri të Zotit Gjellu Gjellu, e lusë mi Zotin ton Gjellu Ala, që Allahot në jepë për fundim të mirë, e kulu qauli hadha, wa astaghfirullahi li, wa lakum fa astaghfiruhu, innahu huwa al-ghafurur rahim, wa alhamdulillah.